Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De A44 tussen Leiden en Wassenaar is aan het begin van de nacht uren afgesloten geweest als gevolg van gladheid. De weg was veranderd in een ijsbaan, meerdere auto's botsten tegen elkaar. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Halverwege de nacht ging de snelweg weer open. In het hele land geldt tot 12 uur vanmiddag code geel vanwege de gladheid. In de Tweede Kamer is de BBB gaan twijfelen over het plan om de koning in de toekomst inkomstenbelasting te laten betalen. Eerst was de BBB voor, maar Kamerlid Mona Keizer zei in het debat erover toch wel veel haken en ogen te zien. Zonder de BBB is er in de Tweede Kamer nog altijd een 2/3 meerderheid voor het plan, maar in de Eerste Kamer niet meer. Die 2/3 meerderheid is in een later stadium nodig om de grondwet op dit punt te veranderen. Oekraïne heeft bevestigd dat het afgelopen nacht een droneaanval heeft uitgevoerd op een doel in Sint-Petersburg, een afstand van 1250 kilometer. Het doelwit was een oliedepot. Rusland zegt dat de drone is onderschept en geen schade heeft aangericht, maar Oekraïne spreekt dat laatste tegen. Er zou brand zijn ontstaan door neerstortende brokstukken. Volgens een Oekraïense minister was de drone in eigen land gemaakt, tegen een kostprijs van een paar honderd euro. In Delft heeft een student een automobiliste gered die te water was geraakt. De 23-jarige man zag vanuit zijn studentenkamer hoe een auto door gladheid van de weg raakte en ondersteboven in de gracht terechtkwam. Hij rende naar buiten en sprong het ijskoude water in. Met een hamer die hem werd toegeworpen tikte hij een ruit in zodat de vrouw uit de auto kon. Daarna hebben ze samen op zijn studentenkamer thee gedronken. Het weer. Er trekken wat sneeuwbuien over het land. Het is 3 graden aan zee tot lokaal min 8 in Limburg. Daar kan het ook mistig zijn. Vanochtend eerst nog een winterse bui. Vanmiddag is het droog en zonnig bij maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Hi, met de slogan jeugdloon is halfloon voert vakbond FNV Young & United actie tegen het jeugdloon. Dat vinden zij namelijk te laag, maar ze zouden nog liever willen dat het helemaal wordt afgeschaft. Vroeg. Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 19 januari. Een groot deel van de jongeren onder de 21 heeft naast hun studie nog een bijbaan. Toch verdienen zij momenteel een stuk minder dan hun 21-jarige collega's. Maar als je ook oud genoeg bent om auto te rijden, om te stemmen en je zorgverzekering te betalen, ben je dan ook niet oud genoeg voor een volwassen loon. Dat is waar vakbond FNV Young & United zich voor inzet. Met hun petitie Weg met jeugdloon benadrukken ze de ongelijkheid in lonen voor jongvolwassenen. Maar waarom bestaat dat jeugdloon eigenlijk? En wat zou het gevolg zijn als dat jeugdloon afgeschaft wordt? Ik ga erover in gesprek met Jasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Young & United. Goedemorgen, Jasmin. Goedemorgen. Zo, het is gelukt om om 5 uur hier te zijn. Ja. Dat is een beetje een onchristelijk tijdstip misschien. Ja, jullie naam heeft een mooi programma, of een mooie naam. Ja, precies. Ja. Nou ja, we zeggen dit zelf al, het is lekker vroeg. Ik ben heel blij dat je er bent. Welkom, fijn dat je zo vroeg uit je bed wilde. Je bent zelf nog jong, want hoe oud ben je? Ik ben 23. 23 jaar, je bent bezig met je master en daarnaast ben je ook nog voorzitter van de jongerenafdeling van FNV. Waarom vind je het belangrijk om je hiervoor in te zetten? Goede vraag eigenlijk. Ik vind het vooral heel erg leuk om ervoor in te zetten. Maar ik vind het heel belangrijk om de stem van onze generatie te vertegenwoordigen. Zeker nu, omdat we zien dat jongeren steeds meer een minderheid zijn. Omdat Nederland best wel is vergrijsd. En dat heeft nogal impact op ook politieke keuzes die worden gemaakt. Dus daarom vind ik het belangrijk om onze stem ook te laten horen. Ja, we gaan zo nog iets dieper in. We gaan heel veel dieper in op dat jeugdloon het komende uur. Maar zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, even heel kort van dit is waar we ons ook voor inzetten, of naast het jeugdloon vinden we dit ook heel belangrijk? Ja, we zijn dus zoals je zei de jongerentak van vakbond FNV en wij vertegenwoordigen de leeftijdsgroep 18 tot 35 jaar, dus studenten en starters op de arbeidsmarkt. En dat doen we eigenlijk op alles wat raakt aan sociaal-economische thema's. Dus bijvoorbeeld inderdaad het jeugdloon, maar ook iets als flexcontracten. De afgelopen jaren hebben we campagne gevoerd en gedemonstreerd om het leenstelsel af te schaffen. Dus dat zijn onderwerpen waar wij ons hard voor maken. Dus we zitten ook voornamelijk op ook die inkomenspositie van jongeren. Precies, dus dan krijgen we een beetje een beeld van wat jullie doen. Kijk, ik zei het net al, jullie slogan is jeugdloon is halfloon. Even in het kort, wat is precies het verschil tussen het jeugdloon en het minimumloon? En heb je ook nog het minimum jeugdloon? Kan je even kort uitleggen waar we het over hebben vandaag? Ja, nou, in Nederland hebben we dus een minimum jeugdloon. Dus dat betekent dat iedereen die jonger is dan 21... niet een volwassen minimumloon krijgt, maar een lager loon krijgt, afhankelijk van hoe oud je bent. En dat betekent dat voor 18-jarigen het minimum jeugdloon €5,76 per uur is. Dat is dus wettelijk vastgesteld. Dus in de wet staat dat jongeren onder de 21 een lager minimumloon krijgen. En voor 21-plussers is dat het dubbele. Oké, en waarom is dat zo? Ja, goede vraag. Een paar jaar geleden hebben we ook campagne gevoerd tegen het jeugdloon. Toen lag de grens nog op 23 jaar. Mm-hmm. En toen hebben we campagne gevoerd om het terug te brengen naar 21. Dat is toen gelukt. En het jeugdloon is ooit ingevoerd met het idee... om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Dus er werd gezegd van, de jeugdwerkloosheid was destijds heel hoog. En we moeten iets doen om jongeren aan het werk te krijgen. Dus we voeren een jeugdloon in. Ja. Dat is nu natuurlijk helemaal niet meer aan de orde. Dus je ziet ook dat dat argument dat destijds door de politiek werd gebruikt ook een beetje handig is vergeten eigenlijk. Hm. Maar dat is de reden dat het jeugdloon destijds is ingevoerd. En dat was toentertijd ook een goed argument. Als in, hoe kijk je daarnaar? Denk jij van, dat was toen misschien ook een heel goed idee om dat te doen om de jongeren aan het werk te krijgen? Ik denk, ik vind dat als je hetzelfde werk doet, dat je hetzelfde betaald moet krijgen. Dus dan is geen enkel argument is dan goed om jongeren een ander loon te geven. Want wat we zien is dat bijvoorbeeld iemand van 18 of 19... die veel langer bij een supermarkt werkt, dat die dan iemand aan het inwerken is die 2 of 3 jaar ouder is. En dat diegene die een paar jaar ouder is, maar veel minder ervaring heeft, dat die alsnog meer betaald krijgt. Dus ja, het is eigenlijk die leeftijd die zegt helemaal niet zoveel. Dus ik vind dat geen goed argument. Wat ik zeg, het was eigenlijk een reden destijds om het dus bijna gebruikt als een soort excuus, laat ik zeggen. Ja, en wat je dus ook al zei, het lijkt een beetje makkelijk te zijn vergeten dat dat in die tijd toen speelde en dat dat er nu nog steeds is. Ja. We gaan het komende uur daar veel dieper op in, ook wat de gevolgen daarvan zijn en hoe Jasmin en de rest van FNV Jonge United daarvan af wil. Heb jij vragen aan mijn gast van vandaag? Dat is Jasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Jonge United. Stel ze dan in de NPO Radio 1 app. Ja, even alles op een rijtje. Je vertelde net al even waarom dat jeugdloon is ingevoerd. Jullie zouden dat heel graag anders zien. Ik kan denk al een beetje raden waarom, maar kan je mij uitleggen nog meer even heel goed wat precies het doel is van de actie die jullie voeren? Is het echt het afschaffen of zeggen jullie ook, we kunnen ook een middenweg zoeken en zeggen als dat jeugdloon maar gewoon dichter bij dat minimumloon komt, dan zijn we eigenlijk ook tevreden? Of wat willen jullie precies? Wij willen dat het jeugdloon wordt afgeschaft vanaf minimaal 18 jaar. Dus dat je vanaf 18 jaar een volwassen minimumloon krijgt. Oké. En waarom zitten jullie specifiek op die 18 jaar? Want je zou ook kunnen zeggen, we willen dat iedereen, ook als je misschien onder de 18 bent, hetzelfde loon verdient. Of je kan zeggen, je bent vaak nog student. Of misschien woon je nog niet helemaal op jezelf als je 18 plus bent. Dus misschien is die 21 wel een goede streefleeftijd. Waarom kiezen jullie voor die 18? Ja, daar hebben we 2 redenen voor. Sowieso omdat je vanaf je 18e word je in Nederland gezien als volwassene. Dus dan zou het wat ons betreft ook logisch zijn om dan een volwassen minimumloon te krijgen. Mm-hmm. Zoals jij ook al in de introductie zei, je mag eigenlijk alles. Je mag auto rijden, je mag jezelf verkiesbaar stellen. Je mag de Tweede Kamer in, je mag van alles doen. Maar je krijgt geen volwassen minimumloon. Dat vinden we gek. En wat we zien is dat uit heel veel onderzoeken en rapporten komt naar voren dat jongeren tussen de 18 en 21 dat die het heel moeilijk rond kunnen komen. Moeilijker dan andere leeftijdsgroepen. Afgelopen jaar is bijvoorbeeld een rapport naar buiten gekomen van de Nationale Ombudsman. En daarin wordt gezegd dat jongeren niet kunnen leven van een jeugdloon en ook niet van de bijstand. Want de bijstand die is gekoppeld aan het minimumloon. Dus dat betekent op het moment dat jouw loon loon te laag is, wat dus is als je een jeugdloon hebt, dat betekent dat dus het vangnet dat je hebt automatisch ook te zwak is. Ja. En wat zijn, heb je concrete gevolgen? Ken jij mensen die hierdoor echt heel erg in de knel zijn gekomen? Ja, dat zijn dus wel echte verhalen die wij binnenkrijgen van echt mensen die gewoon niet kunnen rondkomen, wat ook niet zo gek is als je van €5,76 per uur moet leven. Ja. Maar wat we ook zien is dat bijvoorbeeld studenten die op zichzelf wonen, dat die heel veel moeten werken naast hun studie, omdat ze gewoon heel, ja, je moet wel veel meer gaan werken als je zo weinig verdient. En dat zien we ook in de cijfers overigens. Als je het vergelijkt met andere landen in Europa, dan zie je dat studenten in Nederland het meest werken naast hun studie ten opzichte van andere landen. En waarom is dat zo? Nou ja, dat is dus omdat we in Nederland een lager minimumjeugdloon hebben dan in andere landen. Ja, dus dat is echt de 1-op-1 relatie. Dus het heeft ook niet te maken met dat wij stufie krijgen of dat er andere zaken zijn. Ja, dat klopt. Dat zeg je helemaal goed. Er zijn echt meerdere redenen voor aan te wijzen. Dus ook bijvoorbeeld iets als een leenstelsel van de afgelopen jaren. Maar wij zien daar wel ook in de verhalen die wij horen van jongeren dat ook een reden is. Dus als je meer moet gaan lenen, dat wil je niet. Dus je wil je studieschuld misschien dempen. Dan ga je meer werken ernaast. Maar goed, als je nogmaals €5,76 per uur verdient, dan word je ook gedwongen om meer te werken, omdat je anders bijvoorbeeld de huur niet kunt betalen. Ja, en ik denk dat sommige mensen ook misschien zullen denken, nou ja, boven de 18, heel veel mensen gaan dan studeren. Dus die kunnen een lening aanvragen, die krijgen stufie straks weer van de overheid. Dus ja, hebben die dat dan ook nodig? Die hebben geen rijtjeshuis en 3 kinderen die ze moeten onderhouden. Ja, kijk, laat ik vooropstellen, het maakt in mijn ogen niet zo heel veel uit wat je doet met het geld. Maar wat ik dus net zei, als je hetzelfde werk doet, is het logisch als je hetzelfde betaald krijgt. Los daarvan, wat je zegt klopt, hè, de basisbeurs die komt weer terug. We weten helaas uit cijfers en rapporten van bijvoorbeeld het Nibud dat de nieuwe basisbeurs te laag is voor studenten. Daar hebben we ons ook al voor hard gemaakt. Hè. Dus we zeggen niet voor niks van die basisbeurs moet structureel omhoog. We zien gewoon dat de huren zijn hartstikke hoog. Jongeren zijn oververtegenwoordigd in de particuliere huursector. Dus we zien echt wel op heel veel vlakken dat die financiële positie van jongeren echt onder druk staat. Ik zie weinig tot geen redenen om het jeugdloon in stand te houden. Ja, en dan gaat het even hier heel specifiek over het jeugdloon. Maar we zien wel dat het minimumloon ook best wel een thema is geweest de afgelopen verkiezingen. Ja. Heel veel partijen willen het minimumloon verhogen. We zien ook dat per 1 januari het minimumloon per uur wordt berekend in plaats van per maand. Mm-hmm. Of per week, omdat de ene 36 uur fulltime werkt en de andere 40 uur. Dat was eerst gelijk. Nou, dat zeggen ze, dat is niet eerlijk, want je werkt 4 uur meer. Dus dat is naar per uur gekeken. Dus je zou ook kunnen zeggen, ik zie dat er best wel wat stappen worden gezet. Dat het ook wel op de agenda staat, dat minimumloon in elk geval. Misschien kan je, heb je niet het gevoel van, we zijn goede stappen aan het zetten. Dus misschien dat dit ook wel komt. Ik heb zeker in elk geval goede hoop dat dit op een gegeven moment gaat komen. Ik erken ook wel, er worden inderdaad stappen gezet. Dus het minimumloon gaat inderdaad omhoog. Wat ons betreft zou het minimumloon €16 per uur moeten zijn. Dat is niet iets wat natte vingerwerk is, maar dat is ook gewoon de nieuwe Europese richtlijn. Als je kijkt naar het minimumjeugdloon, als het minimumloon wordt verhoogd, dan gaat het minimumjeugdloon heeft niet precies diezelfde verhoging. Dus wat ik net zei, het minimumjeugdloon voor een 18-jarige is de helft van het minimumloon van 21-plussers. Op het moment dat het minimumloon van 21-plussers met 10% wordt verhoogd, gaat het jeugdloon ook maar met de helft omhoog. Dus dat betekent dat je dan een verhoging van 5% krijgt op €5,76. Dus dat is gewoon niet zo heel veel. Daar heb je als jongere niet zoveel aan. Ik denk zeker dat het op de agenda staat, maar dat is denk ik ook niet voor niks. Ja. Ja, nee, er is vandaag ook een nieuw onderzoek dat naar buiten komt. Ja. We noemden het net al even, je haalde het net ook al even aan. Dat is een onderzoek in samenwerking met Ipsos, waarin ze de jeugdloon in Nederland hebben onderzocht. Ja. Wat vond jij het meest verrassende resultaat van dit onderzoek? Ik denk, 2 dingen. Wat het meeste opvalt is dat heel veel mensen niet weten dat jongeren zo'n laag loon verdienen. Dan moet ik eerlijk zeggen dat me dat niet heel erg verbaast, omdat ik dat ook wel vaak merk in gesprekken. Dat als ik mensen vraag van, weet je eigenlijk hoeveel een 18- of 19-jarige per uur verdient? Dat mensen dat vaak niet weten. Waarom denk je dat dat zo is? Waar mensen dat niet weten? Ja. Geen idee eigenlijk. Misschien omdat mensen het gevoel hebben van, oh, dat zal wel goed geregeld zijn. Of, het is vaak. Ze hebben er zelf misschien ook niet meer mee te maken. Nee, dat inderdaad sowieso. En het is, sommige mensen die weten dan op zich wel dat er een verschil is, maar die schrikken dan van hoe laag het is. Mm-hmm. Dus dat valt op. Hè. Dus meer dan ongeveer de helft van de mensen die weet het niet. En op het moment dat we ze er dan over informeren, zegt 84% van de mensen dat het minimum jeugdloon vanaf 18 jaar afgeschaft zou moeten worden. Dus dat jongeren vanaf 18 jaar een volwassen minimumloon zouden moeten krijgen. Dus daarin zie je dat er gewoon best wel breed draagvlak is. Om jongeren vanaf 18 een volwassen minimumloon te geven. En zijn er heel veel nieuwe inzichten waarvan je denkt, oh, dat wist ik niet, of dat is nieuw? Of zeggen, ja, eigenlijk, ik zit al zo lang in dit thema, want jullie zijn hoeveel jaar al bezig met actie voeren tegen het jeugdloon? De vorige campagne was in 2015, dus echt al best wel lang. Ja, precies. Ja. Dus de FNV, Jonge United, die is in elk geval, jullie zijn al lang in dit thema. Zijn er dingen waarvan je zegt, nou, dat wist ik eigenlijk niet, of dat was nieuw voor mij, of dat kunnen we nog meenemen? Ik weet niet of er echt iets is wat mij heel erg heeft verrast, maar ik denk, nou, dit soort cijfers, die helpen gewoon met inzichtelijk krijgen hoe mensen ook van verschillende leeftijdsgroepen, want we hebben dit niet alleen uitgezet onder jonge mensen, maar tussen 18 en 65 jaar. Hoe mensen kijken naar het minimumjeugdloon en ja, hoe mensen vinden wat daarmee moet gebeuren. Als ik kijk naar, nou, je had het er net al even over, de Tweede Kamer en de politieke partijen die nu gaan formeren. Nou, dan hoop ik dat het straks wel echt op de agenda staat. En dit laat dus zien dat er dus wel echt draagvlak voor is. Ja, voor de politieke gevolgen, daar gaan we zo nog iets dieper op in. Maar wat je al zei, dat onderzoek is breder gedaan onder een hele grote groep, dus niet alleen onder jongeren. Ja. En eigenlijk, als mensen zich realiseren wat er aan de hand is, dan zeggen ze, nou ja, eigenlijk moet het afgeschaft worden. Maar je zei al, mensen hebben het vaak niet door. Ja, dus daar zit een beetje het probleem. Ja. En jullie zijn natuurlijk heel erg gericht ook op die jongere doelgroep. Daarvoor zijn jullie ook, die vertegenwoordigen jullie ook. Maar als ik dat zo hoor, is het ook met name heel erg belangrijk om juist die oudere doelgroep bewust te maken van wat er aan de hand is. Hoe doen jullie dat? Ja, dat klopt helemaal. En wij vertegenwoordigen natuurlijk jongeren. Maar onze rol is ook om bijvoorbeeld binnen de FNV-sectoren een duwtje in de rug te geven om ervoor te zorgen dat jeugdlonen bijvoorbeeld ook uit cao's worden gehaald. Dus daar zijn we nu heel hard mee bezig. En het is ons gelukt om dat tot nu toe in 2/3 van alle cao's de jeugdlonen ook eruit te halen. Maar dat is natuurlijk, kijk, als vakbond zit je aan die cao-tafel en is dat dan een gevecht dat je bij elke cao moet voeren. En dat is gewoon niet iets wat je wil. Dus dat is ook waarom we zeggen van de politiek is gewoon aan zet. Als je in de wet hebt staan dat jongeren zo'n laag loon mogen krijgen, dan geef je bedrijven ook een soort vrijkaart om jongeren dat lage loon ook daadwerkelijk te geven. Je rechtvaardigt het eigenlijk. En verschilt ook per sector? Zijn er sectoren waarvan je zegt, nou, die doen het eigenlijk al best wel goed? Die trekken het misschien helemaal gelijk of redelijk gelijk aan dat minimumloon? En zijn er andere sectoren waarin het juist altijd verkeerd gaat? Of is daar geen pijl op te trekken? Ja, er is wel een pijl op te trekken. Er zijn zeker sectoren die echt boven het minimum jeugdloon zitten. Dus die erboven gaan zitten. Dat mag natuurlijk ook gewoon. Dus dat spreken we dan af met de werkgevers. Waar het nog moeilijk gaat, is helaas voornamelijk in de sectoren waar heel veel jongeren werken. Dus dat zijn onder andere supermarkten, horeca en de detailhandel. Ja, want als er heel veel jongeren werken, dan hebben die natuurlijk ook het meeste profijt van. Precies. Ja, dat telt natuurlijk onderaan de streep het meeste op. Ja. Ja, we gaan hier nog over doorpraten tot 6:00 vanmorgen. Dus zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag, Jasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Young & United. Zo, dat was even. Ik struikelde even op mijn eigen tong. Stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app. Maar voordat wij verder gaan, gaan we eerst luisteren naar muziek. Dit is Wonderful Life van Katie Maluha. Here I go out to see again. The sunshine fills my head. And dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing Wonderful Life van Katie Melua. Vroege vragen. Ja, en het is weer tijd voor de vroege vragen. Er zijn weer een aantal vragen binnengekomen. Zo vraagt Diana Kort, hebben wij het laagste jeugdloon in Europa? Of heb je in elk geval vergelijking met andere landen? Ja, ik kan het wel vergelijken. Ik durf niet met zekerheid zeggen of we de laagste zijn. Maar nou nog, we lopen wel ergens achteraan. Ter vergelijking, in Duitsland is het minimum jeugdloon of het minimumloon voor een 18-jarige €12,41. In Frankrijk is het €11,65. En in Luxemburg is het €14,86. Dus dat is nogal een verschil. Ja, nou voor de mensen die net intunen en die nu zitten te luisteren, het gaat in deze uitzending van vroeg over het jeugdloon. Dat is iets anders dan het minimumloon, maar daar komen we zo denk ik nog even op terug. En mijn gast vandaag is Jasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Young & United. Nou, er zijn nog wat meer vragen voor jou binnengekomen. Een andere vraag die binnenkwam is of studenten zelf ook, we hadden het net over een onderzoek als het gaat om dat jeugdloon. Toen vertelde je eigenlijk dat volwassenen, dus mensen die dat jeugdloon niet meer verdienen, maar een stuk ouder zijn, best wel ook voorstander zijn van het afschaffen van het jeugdloon. Die zeggen, dat moet je eigenlijk gelijk trekken met mensen van 21 en ouder. Maar de vraag die hier binnenkwam was, ja, hebben studenten zelf ook deelgenomen aan het onderzoek en verschilt hun mening van de volwassenen of de mensen boven de 21? Ja, die hebben ook meegedaan aan het onderzoek. En we zagen eigenlijk dat de resultaten niet heel erg van elkaar verschillen. Dus alle leeftijdsgroepen die vinden ongeveer hetzelfde hetzelfde als het gaat om wanneer of dat het jeugdloon afgeschaft moet worden vanaf 18. Ja, dus niet een enorme piek bij de jongeren, maar dat is een soort algemeen beeld. Ja. Is goed om te weten. Matthijs die zegt, ik heb het idee dat er 2 jaar geleden ook al iets was met het jeugdloon en dat af te schaffen. Ik weet niet of er bij jou een belletje gaat rinkelen dat je zegt 2 jaar geleden is er ook iets gebeurd. Nou, niet per se, maar het zou best goed kunnen. En ik vertelde net volgens mij ook al even kort dat een aantal jaar geleden hebben we campagne gevoerd om het jeugdloon te verlagen van de grens van 23 naar 21. Want destijds lag de grens nog op 23 jaar. En dat is toen gelukt. Dus misschien dat het daar, ik weet niet welk programma of wat je precies hebt gezien, maar misschien dat het daarover ging. Dus er zijn wel stappen gezet, als ik het even zo moet zeggen. Ja, zeker. En wat was toen uiteindelijk de reden waarom tot die keuze werd gekomen? Nou ja, eigenlijk om dezelfde reden als dat wij nu ook weer deze campagne aan het voeren zijn. Dat we zien en zagen dat die groep gewoon best wel moeilijk kon rondkomen. En dat het gewoon niet eerlijk is dat hetzelfde werk doet. Maar ze zijn niet dus naar 18 jaar gegaan. Nee, dus toen zijn we van 23 naar 21 gegaan. En dat was in onze ogen ook echt een eerste stap. Ja. En daarom zeggen we nu van nee, het moet gewoon vanaf 18 jaar. Dus vanaf 18 ben je volwassen, dus een volwassen minimumloon. Maar heel even, 23? Ja. Dat is best wel oud. Ja, er zijn heel veel mensen die dan gewoon allang afgestudeerd zijn, hun opleiding afgerond hebben en gewoon het volwassen leven zeg maar zijn begonnen. Ja, maar dat geldt ook voor 20-21-jarigen. Ja. Als je van de middelbare school meteen begint aan een mbo-opleiding en je gaat daarna aan het werk, dan ben je ook nog steeds best wel jong. Ja, ja, ja. En het is dus al zo dat heel vaak jongeren al thuis moeten blijven wonen uit noodzaak. Omdat ze al niks kunnen krijgen. Dus dat is al een probleem. Ja. Dit lost het misschien een klein beetje op, maar het is denk ik breder. Desalniettemin is deze situatie nog steeds hetzelfde. Ja, precies. Ja. Ja. En is toen gewoon bedacht van laten we een soort tussenstapje doen om bedrijven tegemoet te komen. Dat weet ik eigenlijk niet. Onze campagne destijds was gewoon gericht op het verlagen van 23 naar 21. En het was in onze ogen gewoon ook een minimale, dus een eerste stap. Ja. Dus minimaal vanaf 21 jaar. En dat is toen gelukt. En daarom hebben we ook dus nu gezegd van we willen gewoon dat het vanaf 18 jaar gebeurt. Ja, ja. Ja. Nou, helder en duidelijk. En wat je al zei, heel veel mensen realiseren zich überhaupt helemaal niet dat er een jeugdloon is en dat er verschil is voor 18, 19 en 20-jarigen in tegenstelling tot 21-plussers. Dus dat is heel goed dat we het hier over hebben. Een andere vraag die nog binnenkwam, die hebben we al een beetje behandeld. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die nu nog inschakelen zich dat ook afvragen. Dat was ook een van de eerste vragen die ik zelf had. Of die lonen voor de jeugd, die jeugdloon, of die ook meegroeien met de inflatie. Of dat het alleen geldt voor het minimumloon. Ja en nee. De jeugdlonen die groeien wel mee met de inflatie, maar niet even hard. Dus het is afhankelijk van het minimum jeugdloon is een percentage van het minimumloon. Dus een 18-jarige krijgt 50% van het minimumloon. En die krijgt dus ook 50% van de groei van het minimumloon. Dus als het minimumloon 10% omhoog gaat, krijgt een 18-jarige 5% verhoging. En wat ik dus net ook zei, 5% verhoging op €5,76... daar heb je gewoon niet zoveel aan. Ja, en nog even voor de helderheid, wat is het verschil nu tussen het jeugdloon en het minimumloon? Voor de mensen die nu inschakelen? Het jeugdloon voor 18-jarigen is de helft van het minimumloon in Nederland. Dus voor een 18-jarige is het jeugdloon €5,76. 19-jarige krijgt iets meer. 20-jarige krijgt weer iets meer. En een 21-jarige die krijgt pas het volwassen minimumloon. Ja, ik zie ook nog wat vragen binnendruppelen. Onder andere van Mark. Die zegt, wat zijn de gevolgen voor bedrijven? Nou, daar gaan we het volgende half uur uitgebreid op in. Hoe bedrijven hier naar kijken en ook hoe de politiek hier naar kijkt. En ook wat de gevolgen daarvan zijn. Dus blijf vooral luisteren. Dan gaan we daar zo dieper op in. En als wij nog even doorgepraat hebben, dan is er aan het eind van de uitzending nog een moment dat je vragen in kan sturen. Dus zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag. Yasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Young United. Stel ze dan in de gratis NPO 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Maar voordat ik door ga praten met Yasmin, is het nu tijd voor de plaat van de dag. Want met het presenteren van een radio-uitzending die begint om 5 uur 's ochtends, kan ik wel zeggen dat ik absoluut geen 9-tot-5 werkdag heb. Vroeger was het hebben van een... Een 9-tot-5 baan alleen maar een droom. Mensen werkten namelijk 12 uur per dag. Nou, na flink wat protesteren in de 19e eeuw zijn we uiteindelijk uitgekomen bij een werkdag van 8 uur. Ook countryzangeres Dolly Parton zal vast geen normale 9 tot 5 dag hebben. Wel schreef ze het nummer 9 to 5 over de frustraties en rottigheid die vrouwen op de werkvloer ervaren. Nou, hopelijk heeft ze vandaag een lekker dagje vrij. Ze is namelijk jarig. Geen beter moment om een plaat van haar te draaien. Dit is 9 to 5. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Ja, dit was 9 to 5 van Dolly Parton en dit is Vroeg van vrijdag 19 januari. Vakbond FNV Young and United voert al ongeveer een jaar actie tegen het minimum jeugdloon. Als 18-jarige krijg je nu namelijk flink minder uitbetaald dan een 21-jarige die wel onder het standaard minimumloon valt. Maar waarom gaat de politiek hier nog volledig in mee? Waarom doen we dit nog en ja, wat zijn de redenen ook voor bedrijven om niet achter het voorstel te staan om het jeugdloon af te schaffen? Dat bespreek ik tot 6 uur met Jasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Young and United. En zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, nog even voor de mensen die nu intunen. Dit is altijd een moment dat we heel veel mensen weer inschakelen. Wat willen jullie veranderen als het gaat om dat jeugdloon? We hebben het net over gehad dat er een heel groot verschil is tussen het jeugdloon en het minimumloon. Dat als je 18 bent, dat je maar de helft verdient dan iemand die 21 is en hetzelfde werk doet. Wat zouden jullie willen veranderen? Ja, nou, dat klopt inderdaad. Hè. Dus als je 18 bent, krijg je een ander minimumloon dan als je 21 of ouder bent. En wat wij willen is dat je vanaf je 18e een volwassen minimumloon krijgt. Ja, en dit is wettelijk zo geregeld. Ja. Maar zijn er ook al werkgevers die vrijwillig meer betalen dan dat jeugdloon? Dus die zeggen, nou, ik trek dat wel gewoon gelijk. Bijvoorbeeld omdat ze een klein bedrijf hebben, of omdat ze zeggen, nou, ik heb best wel veel moeite met het vinden van personeel. Dus ja, ik trek dat wel gewoon gelijk. Er zijn bedrijven en sectoren waarin het loon voor jongeren inderdaad hoger ligt. En dat is dan vaak zo omdat we dat dan hebben afgesproken in cao's. Dus in 2/3 van de cao's is het jeugdloon nu afgeschaft vanaf 18 jaar. Ja, dus dat komt omdat jullie ook actie daarvoor hebben gevoerd en daarover hebben gesproken. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat er gewoon wat kleine bedrijven zijn die zeggen van, nou ja, goed, het maakt mij niet zo heel veel uit. Ja, ja, dat hoor je wel eens. Hè. Dus klein, bijvoorbeeld een familiebedrijf. En nou, die hebben dan jongeren in dienst. En die zeggen van, nou ja, we geven ze gewoon hetzelfde als alle andere mensen die bij ons werken. Wat je vaak ziet, is dat vanuit de politiek wordt gezegd van, ja, maar bedrijven die kunnen het niet betalen als we het jeugdloon gaan afschaffen vanaf 18 jaar. En dan voornamelijk de kleine bedrijven of MKB-bedrijven. Nou ja, wat we dus vaak zien is dat het ten eerste niet helemaal waar is. Zeker omdat het om een best wel kleine groep gaat die ook nog eens niet fulltime werkt meestal. Hè, dus het is vaak gewoon naast je studie. En de meeste jongeren die werken helemaal niet bij kleine bedrijven of bij in het MKB. Maar die zitten echt bij grote winkelketens, bij iets als Ahold, in supermarkten, bij een Action. Dus, en dat zijn juist bedrijven die hele hoge winsten boeken. En dus echt baat hebben bij het in stand houden van het minimum jeugdloon. Omdat ze eigenlijk over de ruggen van jongeren daarmee meer winst kunnen maken. Ja, want ik heb ook nog een paar ondernemers gesproken in de voorbereiding van deze uitzending. Die werken vooral in wat kleinere bedrijven, familiebedrijven, MKB's, kleine restaurants, geen ketens. En die zeggen allemaal van, ja, die hadden een beetje het gevoel dat het niet echt een issue meer was. Omdat ze zeiden van, ja, wij trekken dat gelijk. Ook omdat je net zei, ze werken vaak niet altijd fulltime. En het voelt ook heel gek voor hen om dan iemand van 21 zeg maar zoveel meer te betalen dan iemand van 19 die hetzelfde werk doet. Wel zeggen ze, kijk, we kijken wel gewoon naar die werkervaring. Hè? Dus als jij gewoon langer werkt, als jij 25 bent, zeg maar, dan verdien je ook, en je hebt ook al 5 jaar werkervaring, dan verdien je misschien ook meer dan iemand van 21 die net 1 jaar is begonnen. Dus dat zij meer daarnaar kijken. En als je nou op je 18 al bent begonnen met werken, nou ja, dan heb je dus al meer werkervaring als je 25 bent. Kortom, dat voor hen meer een maatstaf is dan wat je leeftijd precies is. Ja. Is dat ook iets wat jij herkent? Ja, zeker. Dat zien we ook in het onderzoek dat is gedaan. Dus als we mensen vragen van wat vind je belangrijk als het gaat om hoeveel loon je verdient, dan wordt werkervaring veel belangrijker gevonden dan je leeftijd. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk om dit te horen. Ik zou die ondernemers willen vragen om zich aan te sluiten bij de vakbond en mee te doen met onze acties. Want de politiek zegt juist wat ik net zei heel vaak van MKB-bedrijven die kunnen niet betalen. Dus daarom gaan we het jeugdloon in stand houden. Nou, wat wij dus zien is dat dus heel veel jongeren daar niet eens werken. En dat dus het is niet echt een issue dat jongeren bij MKB-bedrijven geen volwassen minimumloon zouden krijgen, omdat het zwaartepunt en bij grote bedrijven ligt. En inderdaad, jongeren bij een klein familiebedrijf krijgen in sommige gevallen al een volwassen minimumloon. Ja, precies. Maar wat je zegt, de bedrijven die hier vooral baat bij hebben, zijn de bedrijven die heel veel jongeren in dienst hebben, zoals inderdaad een Albert Heijn of een Action of dat soort bedrijven. En die verdienen er heel veel aan. En daar zit eigenlijk een beetje het grote probleem. Ja, en door het wettelijk minimum jeugdloon in stand te houden, rechtvaardig je ook dat soort grote bedrijven dus eigenlijk jongeren, ik zeg echt over de ruggen van jongeren winsten maken. Want dat is wel wat er gebeurt. Er worden torenhoge winsten geboekt. Maar een jongere die misschien 16 uur per week werkt, niet eens fulltime, een loon krijgen waar ze gewoon van kunnen leven, dat kan dan niet. Dus ja, daar ligt inderdaad het zwaartepunt. Ja, en een van die mensen die ik sprak, die zei ook, ons probleem als klein bedrijf zit hem vooral in dat er überhaupt het minimumloon omhoog is gegaan. Ja. Dat door inflatie er ook weer correcties toegepast moeten worden. En dat in de zomer is er weer een ophoging van het loon, wettelijk gezien. Dus hij zegt over de afgelopen 1,5-2 jaar, of als je 1,5-2 jaar pakt, zeg maar, als je dan ook even die zomer meepakt, hebben we een loonstijging in het algemeen van 22%. Mm-hmm. En die zegt dat is, en ik snap best, er is inflatie. Maar goed, hij zegt 22% voor alle werknemers is best wel veel. En zou dat ook niet een reden kunnen zijn dat sommige ondernemers sneller de hakken in het zand zetten, omdat ze denken, ja, ik heb al met deze verhoging te maken, dan komt die verhoging er nog bij, dan komt de afschaffing van het jeugdloon er nog bij. Dat ze ook iets hebben van, ja, dat maakt dat ik een beetje die hak in het zand steek, omdat, ja, anders dan wordt het percentage alleen maar hoger en hoger. Ja. Kan je dat voorstellen? Ik denk dat heel veel mensen sympathie hebben voor bijvoorbeeld een bakker op de hoek die bijvoorbeeld heel hard moet werken. Wat ik denk dat wel een beetje een risico is daarin, en wat ik ook merk in bijvoorbeeld gesprekken met politici, is dat dat wordt misbruikt als frame om te zeggen van, ja, maar heel veel kleine ondernemingen die hebben het al zo moeilijk en er wordt al zo hard gewerkt. Wat allemaal waar is, maar dat is niet waar dit om gaat. Waar het om gaat is dat er een groep is in de samenleving, een jonge groep, die op heel veel vlakken al best wel kwetsbaar is. Wat ik net zei, oververtegenwoordiging in de particuliere huursector, torenhoge schulden, oververtegenwoordiging in flexwerk. Er is al vergrijzing. Er zijn echt al heel veel maatschappelijke uitdagingen die deze generatie straks moet gaan aanpakken. We weten uit allerlei onderzoeken dat jongeren gewoon niet kunnen leven van het inkomen dat ze krijgen. Dus daarom zeggen we, schaf het minimum jeugdloon af. Niet omdat bedrijven genaaid moeten worden. Sterker nog, andersom, jongeren die bij grote bedrijven werken, waar de meeste jongeren werken, die voelen zich vaak genaaid, omdat ze dus een veel lager loon krijgen waar ze en niet van kunnen leven, en omdat je ziet dat er iemand binnenkomt die misschien veel minder ervaring heeft dan jij, 2-3 jaar ouder is, maar dan wel een veel hoger loon krijgt. Ja, dat is gewoon niet eerlijk. Ja, heb jij zelf ook ergens gewerkt waar je nog het jeugdloon kreeg? Ja. Mijn eerste bijbaan was bij de bibliotheek. Waar ik in Nijkerk woonde. Toen ben ik opgegroeid en daar werkte ik voor de bibliotheek. En toen kreeg ik volgens mij zelfs 1 cent onder het minimum jeugdloon. En dat was toen echt €2,90 of zo. Dat was echt heel weinig. 2 cent onder? Nee, volgens mij zat ik 1 cent eronder. Ja, dat heb ik toen opgezocht. Dat wilde ik toen weten, ja. Ja, dus jij hebt dat zelf eigenlijk ook meegemaakt? Ja, zeker. Ja, toen waren de jeugdlonen nog lager. Toen waren ze nog lager, ja. Ja. Ik hoefde gelukkig, toen was ik 15 of zo, dus ik hoefde niet meer huur ervoor aan te betalen, maar het was wel echt heel weinig. Ja. En heb jij toen ook, toen je ouder was misschien, dat wat je net zei, dat je zelf misschien 18 bent, iemand van 21 moet inwerken, heb je zoiets ook meegemaakt? Dat je daar eigenlijk een beetje gefrustreerd zat van, ja, dit vind ik zo kut. Nee, dat heb ik niet zelf meegemaakt. Maar kijk, je hoort natuurlijk dan wel heel veel, en dat horen we nu nog steeds overigens ook, maar bijvoorbeeld op het moment dat je dan 21 wordt en je werkt bij een supermarkt, dat je er dan gewoon wordt uitgeknikkerd omdat je te duur wordt. Dus dat er gewoon jongere mensen voor jou in de plaats komen. Dat soort verhalen zijn echt niet onbekend. Ja. Nee, en wat je zegt, het geldt niet voor alle bedrijven. Toen ik onder de 18 was, verdiende ik ook, een paar euro per uur. Heel weinig natuurlijk. Toen werd ik 18, toen ging ik bij een ander bedrijf werken. En die gaven echt 2-3 euro bovenop het minimum jeugdloon. Toen dacht ik, nou, dat was een best groot bedrijf. Toen dacht ik, mooi. Ik was al helemaal klaar om te onderhandelen. Om het hoger te krijgen. Nou, dat is gelukt. Dus het geldt niet voor alle bedrijven. Maar misschien heeft het ook een beetje te maken met hoe groter een bedrijf is, hoe minder misschien ook het persoonlijk contact van de top met de werknemers. En dat ze, want dit bedrijf had best wel door wat de gevolgen daarvan waren voor jongeren. Ja. Zou dat ook een rol kunnen spelen? Dat hele grote bedrijf ook niet direct misschien meekrijgt, de top direct meekrijgt wat het gevolg is voor de werkvloer? Dat zou kunnen. Ik denk ook dat gewoon, dus het voorbeeld dat ik net gaf, hè, bijvoorbeeld Ahold, dat die gewoon echt gericht zijn op het boeken van winsten. En dat het niet zoveel uitmaakt hoe dat dan gebeurt, maar dat het moet gebeuren. En als dat ten koste gaat van jongeren, ja, so be it. Ja. Ik denk dat dat ook gewoon een rol speelt. Ja, laten we even naar de politiek kijken. Want je hebt echt een lans gebroken om dat jeugdloon af te schaffen. Als ik jouw argumenten hoor, klinken die ook best wel logisch. Maar goed, we hebben nog steeds dat jeugdloon. Zijn er ook partijen die zeggen, wij willen eigenlijk ook daarvan af? Of wij willen in elk geval dat jeugdloon vanaf 18 jaar afgeschaft wordt? Ja, die zijn er gelukkig steeds meer. Het is bijna makkelijker om te zeggen welke partijen er tegen zijn. Want er zijn meer partijen voor of die hangen er ergens tussen. Dus bijvoorbeeld een nieuw sociaal contract, die wil er dan niet helemaal van af, maar die wil het dan dichterbij brengen naar 18 jaar. We zien dat heel veel partijen er inderdaad helemaal van af willen. Dus bijvoorbeeld GroenLinks PvdA. Kriebel op mijn keel. D66. SP ook volgens mij. SP wil er ook van af, inderdaad. Een groot aantal partijen wilden van af. En dan zeggen een aantal partijen die zeggen nog van, nou, we willen het misschien dichterbij brengen. Maar goed, die partijen die je net noemde, D66, GroenLinks, PvdA, SP, die zitten nu niet aan tafel bij de formatie. Ja, dat klopt inderdaad. Dus als we kijken naar de partijen die dan nu aan tafel zitten. Dus dan hou ik even VVD, BBB, Nieuw Sociaal Contract en de PVV aan. VVD die wil het in stand houden, het jeugdloon. Die zijn voor het jeugdloon. De BBB die zegt in hun verkiezingsprogramma dat, die zegt er in hun verkiezingsprogramma niks over. Maar die hebben wel op camera tegen ons gezegd dat ze het jeugdloon willen afschaffen. Maar dan wel met lastenverlichting voor bedrijven. Nou, dat is heel interessant, want daar hadden wij het dus net over. Ja. Hè? Dus mijn reactie naar de BBB was toen ook van ja, maar dat is eigenlijk geen issue. Dat het, want zij gebruikte toen het MKB als argument. En toen zei ik van nou ja, dat is eigenlijk niet het probleem. Want de meeste jongeren werken bij grote bedrijven. Nou, PVV, die is nog niet heel duidelijk erover. Want die zeggen in hun verkiezingsprogramma zeggen ze niks. Maar in de jongerenkieswijzer zeggen ze weer wel dat ze ervan af willen. Dus dat is nog niet helemaal helder. Wie missen we dan nog? Ja, dat was een Nieuw Sociaal Contract, maar die noemde je eerst even. Ja. Die willen dus wel dat niet ervan af van het jeugdloon, maar het wel verhogen. Ja, dus die willen het dichterbij brengen naar 18 jaar. Wat ik ook bijzonder vind, want ik weet dat Pieter Omtzigt in zijn boek weer wel zegt dat het jeugdloon vanaf 18 jaar afgeschaft moet worden. En tijdens de campagne richting de Tweede Kamerverkiezingen was er op een gegeven moment een debat tussen Timmermans en Omtzigt. En toen zei Omtzigt van ja, de reden dat ik het jeugdloon niet helemaal wil afschaffen vanaf 18 jaar is omdat de jeugdwerkloosheid anders heel hoog wordt. Dus hij grijpt terug naar het oude argument waarom het ooit ingevoerd is. Ja, en toen gebruikte hij Spanje als argument. Toen zei hij van ja, in Spanje is de jeugdwerkloosheid heel hoog. Maar in Spanje was de jeugdwerkloosheid hoger voordat het jeugdloon werd afgeschaft dan daarna. Ja, ik wil net zeggen, ik denk niet dat het jeugdloon daar de oorzaak precies van is in Spanje. Ja, er zitten andere problemen. Ja. Ja, en hier ook natuurlijk. Ja. Dit is natuurlijk ook, en laten we eerlijk zijn, in die zin een druppel op een gloeiende plaat. Het is een heel belangrijk aspect. Precies. En het is denk ik ook een beetje een principe kwestie. Ja. Maar ja, we zien natuurlijk dat de problemen veel breder zijn. Ja. Om een huis te vinden, om een goede baan te vinden. Ja. Dan zeg maar alleen dat jeugdloon. Ja, nee, dat klopt helemaal inderdaad. Ik denk dat een druppel op een gloeiende plaat dat wel een goede bewoording is. Zeker omdat er gewoon echt op heel veel vlakken zijn er problemen. We zien echt een opeenstapeling van problemen als het gaat om de financiële positie van jongeren. Dus daarom is dit ook echt best wel minimaal. Het is gewoon heel hard nodig voor jongeren dat het jeugdloon wordt afgeschaft. Ja. Je noemde net al even Spanje. We hebben het over de politiek. De Europese Unie heeft ook richtlijnen voor het minimumloon. Hoe staan zij in dat jeugdloon? Is er een Europese regel over dat jeugdloon? Ja, nou, de EU is met een nieuwe richtlijn gekomen. En de richtlijn van de EU die zegt dat het minimumloon van een land 60% moet zijn van het mediane inkomen van dat land. Dus dat geldt dan voor het minimumloon. Maar die richtlijn gaat ook over alle varianten van het minimumloon. En dus ook over het jeugdloon. En die richtlijn die zegt dat er echt een hele goede, gegronde reden moet zijn mocht je daarvan af willen wijken. Nou ja, dat is er dus eigenlijk niet in Nederland. Hè? Want de twee argumenten die we dus hebben, dat is één, jeugdwerkloosheid. Nou, dat is dus helemaal niet meer het geval. We weten uit cijfers dat het CPB had bijvoorbeeld berekend dat het afschaffen van het jeugdloon geen impact heeft op de werkgelegenheid van jongeren. Bovendien is de arbeidsmarkt nu hartstikke krap, dus jeugdwerkloosheid is geen issue. En het tweede argument dat vaak wordt gebruikt is dat schoolverlaters voorkomen willen worden. Dus dat mensen willen dat we moeten voorkomen dat jongeren niet ineens massaal aan het werk gaan. Maar je hebt geen leerplicht toch meer na 18 jaar? Ja, dat is afhankelijk van of je een startkwalificatie. Ja, is dat zo? Moet je dan niet een startkwalificatie hebben eerst? Vanaf 18? Want waarom is dat? Wat bedoel je daarmee? Nou, volgens mij is er tot een bepaalde leeftijd een verplichting dat je naar school moet. Ja. En dat valt op een gegeven moment weg. Ja. Dus mensen die zeggen ja. Je werkt misschien schoolverlaters in de hand. Zo bedoel je. Zo ja, bedoel ja, ja. Maar ik denk, het gaat er meer. Het argument is dan volgens mij meer van dat je dan midden in je opleiding gaat stoppen. Dus dat je opleiding precies. Niet afmaakt om te gaan werken. Ja. Maar ook daarin, wat wij zeggen is, er zijn andere manieren om te voorkomen dat mensen school gaan verlaten. Dus bijvoorbeeld beter inzetten op goede begeleiding, goede studiekeuze, dat soort dingen. En wat we dus zien is dat jongeren in Nederland juist het meest moeten werken van alle landen in Europa. Onder andere omdat het loon zo laag is. Ja, maar jij zegt nu, ik vind dat geen gegronde reden. Maar goed, dat is ook vanuit jouw positie. Jij vecht natuurlijk voor jongeren en hun rechten. Maar wie besluit dan of die redenen gegrond genoeg zijn om je wel of niet aan die richtlijn te houden? Want misschien dat andere bedrijven bijvoorbeeld of andere partijen dat wel heel gegrond vinden. Ja, het gaat dus, ja, dat klopt. Maar het gaat dus niet zozeer om wat partijen of individuen vinden. Maar als dit straks opgenomen wordt in de wet, dan gaat de rechter er gewoon over. Ja, precies. Ja. Dus dan, precies. Heel helder. Ik vroeg me nog af, heb jij ook contact met mensen van andere vakbonden in het buitenland? Is dat ook iets waar zij mee bezig zijn? Iets waar andere landen, leeft hetzelfde probleem in andere landen en hoe gaan zij hiermee om? Ja, goede vraag. We hebben wel contacten met vakbonden in andere landen, onder andere in Engeland bijvoorbeeld. Die zijn ook bezig met het minimumjeugdloon. Maar we zien wel dat Nederland niet echt het braafste jongetje van de klas is hierin. Dus wat ik net dus ook al zei, in Luxemburg is het loon voor een 18-jarige bijvoorbeeld €14,86. Ja, dat is meer dan twee keer zo hoog dan in Nederland. Dus heel veel andere Europese landen doen het hierin gewoon al veel beter. Ja, nou, ik heb nog heel veel vragen aan jou, maar ik zie ook heel veel vragen binnendruppelen. Dus we gaan zo meteen even naar de luisteraarsvragen. Zit jij nog te luisteren en heb je op de valreep nog een vraag? Stel hem dan in via de NPO Radio 1 app. Maar voordat we naar die vragen gaan, gaan we eerst nog naar muziek. Dit is Surround Me. Wasn't gonna go out, I was gonna stay in. Another Friday night on my own. Then I started drinking, my phone it started ringing. I got my shit and walked out the door. Baby, take me outside, kiss me in the moonlight. I just want you to touch me, I don't wanna waste no time. You don't even know me, but I want you to show me what it feels like to be alive. hoorde Surround Me. Vroege vragen. Ja, ik zie nog aardig wat vragen binnenkomen, dus over het jeugdloon. Ja. Dus daar gaan we nog even naartoe. Er zijn ook wel een aantal vragen die we helemaal aan het begin van de uitzending hebben besproken. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen vanaf 5 uur zit te luisteren. Dus misschien voor de mensen die wel al om 5 uur zijn begonnen, kan er wat dubbeling in zitten. Maar ik denk dat het toch nog wel interessant is om nog even naar die vragen te kijken. André die vraagt bijvoorbeeld, ja, heel veel jongeren hoeven toch nog niet te leven van hun loon. Met name de jongeren onder de 18. Dat zijn nog gewoon scholieren. Wonen gewoon 9 van de 10 keer nog bij hun ouders. Ja, maar ook die jongeren die daar net boven zitten, die hebben vaak of een die krijgen stufie, die wonen misschien in een studentenkamer, of die wonen gewoon nog bij hun ouders. Is dat echt noodzakelijk om voor die groep dat jeugdloon af te schaffen? Ja, voor de duidelijkheid, ons standpunt is dus dat het minimum jeugdloon vanaf 18 jaar afgeschaft moet worden. Dus dat je vanaf 18 een volwassen minimumloon moet krijgen. En we weten gewoon uit cijfers dat jongeren van 18 niet kunnen leven van het minimum jeugdloon en niet van de bijstand, want die is daaraan gekoppeld. En er zijn wel degelijk heel veel 18, 19, 20-jarigen die op zichzelf wonen, die collegegeld moeten betalen, de huur moeten betalen, de boodschappen moeten doen. Ik zei net ook al van jongeren zijn oververtegenwoordigd in de particuliere huursector, worden hard geraakt door inflatie, er wordt iedereen door geraakt. Maar we weten ook uit cijfers dat jongeren op dit moment moeilijker rond kunnen komen dan elke andere groep. Ik zou zeker zeggen dat het wel echt nodig is om jongeren een leefbaar inkomen te geven. Dat lijkt me vrij minimaal. Ja, en Arjen die zegt nog, ik begrijp niet helemaal. Je zegt de hele tijd, ik als presentator, dat ze tegen het jeugdloon zijn. Maar die zegt, ze zijn toch voor het jeugdloon, maar het verhogen van het jeugdloon. Dus kan je nog even heel kort, ik denk dat het, natuurlijk. Dus kan je nog even heel kort uitleggen wat het verschil is tussen dat jeugdloon en het minimumloon? Ja, misschien moet ik dan even zeggen waar ik. Ik ben voor een volwassen minimumloon vanaf 18 jaar. En dat betekent dus dat ik voor het afschaffen ben van het jeugdloon vanaf 18 jaar. Dus op dit moment is er een jeugdloon voor jongeren onder de 21 jaar. Die krijgen een ander loon dan 21-plussers. En wij willen dat wordt afgeschaft vanaf 18. Ja, precies. Dus helder. Dus het gaat om dat de mensen die bepaald loon krijgen als ze 18, 19 of 20 zijn. En dat loon is een stuk lager dan als je 21 of ouder bent. Ja. Dat is waar het hier over gaat. Dus jullie zijn voor het afsturen. Nu raak je zelf ook helemaal in de knoop. Voor een volwassen minimumloon. Precies. Tegen het jeugdloon. Helemaal helder. Iemand anders zegt nog, het is misschien een beetje makkelijk praten. Ik heb als presentator geen eigen bedrijf. Jij hebt geen eigen bedrijf. Natuurlijk wil jij en wil ik dat dat loon omhoog gaat. Maar hoe kijken ondernemers er zelf naar? Ja. Is dat de vraag aan mij? Hoe ondernemers? Ja. Kijk, we hadden het hier eerder in de uitzending ook al over. Het probleem ligt hem niet zozeer in dat ondernemers het niet of bedrijven het niet kunnen betalen. Omdat we weten dat de meeste jongeren bij grote bedrijven werken. Dus echt bij supermarkten, in de detailhandel bijvoorbeeld. Waar echt hele hoge winsten worden geboekt. Jongeren werken vaak niet eens fulltime. Het gaat vaak om bijbanen van een paar uur in de week. Dus het kost bedrijven relatief weinig om de jeugdlonen af te schaffen. Ja. Ja, precies. En iemand anders stelt nog de vraag, is het ook niet logisch dat je meer verdient als je 21 bent dan als je 18 bent? Qua werkervaring misschien, qua productiviteit. Mm-hmm. Is het ook niet een beetje logisch dat je gewoon nog minder verdient als je jonger bent? Ja. Wij vinden dus van niet, omdat we zien dat er heel veel jongeren zijn die bijvoorbeeld 18 of 19 zijn en meer ervaring hebben dan iemand van 21 of 22, maar dus wel minder betaald krijgen. Ja. En wij vinden ook dat als je hetzelfde werk doet, dat je gewoon hetzelfde betaald moet krijgen. En of je nou 19 of 20 of 21 bent, die productiviteit verschilt echt niet. Nee. Dus jij zegt eigenlijk, er wordt nu gekeken naar leeftijd. Ja. En er wordt niet gekeken naar werkervaring. En dat zou gewoon het werk dat je doet. Precies. Dus dat je als 18-jarige misschien al jaren een bepaalde baan doet. Ja. Dat je de helft krijgt van iemand van het salaris van iemand van 21 die hetzelfde doet en misschien net begonnen is. Ja. Dus helemaal helder. De tijd zit er bijna op. Dus ik wil nog even met jou het over de toekomst hebben. Want heb jij het idee dat dit genoeg op de agenda staat? Nou, waarschijnlijk niet, anders zou je geen actie voeren. Maar denk je dat de politiek dit het komende jaar hiermee aan de slag gaat? En misschien wel gaat zeggen van jullie hebben ook gewoon groot gelijk. Mm-hmm. Er zijn ook een aantal partijen die achter jullie staan. Ja. En zeggen, nou, we gaan het gewoon veranderen. Heb je goede hoop voor de toekomst? Ik zie wel dat het echt meer op de agenda staat dan voorheen. We zagen voorheen dat mensen en heel veel politieke partijen zich er niet eens van bewust waren. Dat zie ik nu wel echt veranderen. We hebben ook een petitie, wegmetjeugdloon.nl. Daar kan je tekenen als je dat wil. Dus ja, goede hoop. Ik heb zeker goede hoop. Ik ben wel benieuwd hoe het gaat lopen met de partijen die nu aan tafel zitten. Ik zie wel kansen, maar ik hoop dat er echt werk van gemaakt gaat worden. Wij gaan er in elk geval wel werk van maken om het op de agenda te zetten. En dan bedoel je aan tafel met de formatie? Ja, ja, zeker. Ja, dus je denkt, ja. Nou, die staan er misschien iets minder hetzelfde in. Ja, die wisselen heel erg van standpunt. Ja, ja, precies, helder. Nou ja, heel erg bedankt dat jij een uur lang met ons wilde praten. Dankjewel, Jasmin. Je bent voorzitter van FNV Young & United. Heel fijn dat jij je dag met mij en de luisteraars wilde beginnen. Dit was Vroeg van 19 januari. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zit mijn collega Merel Wielaert weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuwe uitzending. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1. 6 uur.